2369. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 kwietnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 6 ofiar śmiertelnych nożownika w Sydney. Napastnik był znany australijskim służbom. Nieznaną substancję rozlano przed kancelarią premiera. W sprawie zatrzymano jedną osobę. Chętnych na kontrolerów ruchu lotniczego szuka Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Nożownik, który w Sydney ranił śmiertelnie 6 osób w galerii handlowej, był znany australijskim służbom. Sprawca to 40-letni mężczyzna. Trwa jeszcze ostateczna identyfikacja. Jeżeli jego tożsamość się potwierdzi, wykluczony zostanie powód terrorystyczny. 5 z 6 zabitych osób to kobiety. 8 osób, w tym 9-miesięczne dziecko, zostało rannych i trafiło do szpitala. Jeden z pracowników galerii handlowej widział, jak mężczyzna biegał z nożem za ludźmi. Usłyszał także 2-3 strzały. Inny świadek mówi, że napastnik wyglądał, jakby wpadł w szał zabijania. Został zastrzelony przez uzbrojoną policjantkę. Stołeczna policja zatrzymała 34-latka, który rozlał płyn przed gmachem kancelarii premiera. Służby nie informują, co to za substancja. Do zdarzenia doszło około 13, powiedział Jakub Pacyniak z warszawskiej policji. Została rozlana nieznana ciecz. W związku ze zdarzeniem został zatrzymany 34-letni mężczyzna. Ten mężczyzna jest teraz w dyspozycji policji i czynności przedmiotowej w sprawie nadal trwają. Na platformie X opublikowano zdjęcia i nagrania z incydentu. Widać na nich zaparkowany przed kancelarią premiera terenowy samochód. Na dołączonej do niego przyczepie stoi spory zbiornik częściowy wypełniony jakąś substancją. Na nagraniu widać także służby zatrzymujące mężczyznę. 39 regionów objęła powódź w Rosji. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Uralu. W obwodach orenburskim, kemerowskim, nowosybirskim, tomskim i w kraju altajskim woda zatopiła setki gospodarstw rolnych i tysiące domów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W Orenburgu, który od kilku dni jest zalany, wciąż rośnie poziom wody w tamtejszej rzece Ural. Jak podały służby hydrologiczne, stan alarmowy został przekroczony o 225 cm. Wciąż trwa ewakuacja mieszkańców podtopionych miejscowości. Fala powodziowa zalewa także miejscowości w sąsiednim Kazachstanie. Kazachstańskie służby ewakuowały około 100 tysięcy osób. W 8 z 17 obwodów ogłoszono stan alarmowy. To największa powódź w tej części świata od co najmniej 80 lat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego. Dla osób, które pomyślnie przejdą kwalifikacje, agencja zorganizuje 2-letni kurs. O szczegółach Aleksander Przoniak. Najpierw kandydaci będą musieli wypełnić formularz aplikacyjny, a potem czekają ich m.in. rozmowa kwalifikacyjna, test psychologiczny oraz badania medycyny lotniczej. Rzecznik agencji Marcin Hadej powiedział, że przyszli kontrolerzy muszą wypełniać szereg wymagań. Umiejętność koncepcyjnego myślenia i zdolności analityczne, umiejętność pracy pod presją i w maksymalnym skupieniu przez kilka godzin, samodzielność w działaniu. Kontrolerzy odpowiadają zarówno za starty i lądowania samolotów, jak i przelot nad wyznaczonym obszarem. Są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pasażerów i załóg. Od ich orientacji przestrzennej zależy to, jak długo pasażerowie będą w podróży. W tej chwili w całej Polsce pracuje 614 kontrolerów ruchu lotniczego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Setki żółtych tulipanów złożono w południe przed Pałacem Prezydenckim. Żółte tulipany dla Marii Kaczyńskiej to coroczna akcja upamiętniająca postać pierwszej damy, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. To były, z tego co wiem, ulubione kwiaty pani Marii Kaczyńskiej. Taka tradycja się stworzyła, żeby pamiętając o jej powrocie tutaj po tej katastrofie, tragedii, po prostu przypominać ją, bo była jedną z naszych najbardziej ulubionych pierwszych dam. Mieszkałam na Powiślu wtedy, kiedy właśnie państwo, pan prezydent Lech Kaczyński i pani prezydentowa tam mieszkali w okolicy. Zapisała się jako naprawdę wspaniała sąsiadka, która miała taki gest dla wszystkich, którzy potrzebują. No i to jest ten moment upamiętnienia jej przyjazdu do domu w Trumnie. Dzisiaj składamy żółte tulipany, które są symbolem wdzięczności i pamięci o świętej pamięci prezydentowi Marii Kaczyńskiej. Jesteśmy tutaj. Dzisiaj szczególnie o niej myślimy i pamiętamy. 3 dni po katastrofie pod Smoleńskiem, 13 kwietnia 2010 roku, trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich wróciły z Rosji do Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Na początek piłkarska ekstraklasa. Stal Mielec bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź w pierwszym dzisiejszym meczu 28. kolejki. Za blisko pół godziny Lech Poznań zagra na wyjeździe z Beniaminkiem Puszczą Niepołomice. Trener kolejorza Mariusz Rumak zdaje sobie sprawę z tego, że rywale potrafią sprawić wiele problemów faworytom. Z moich ludzi w sztabie powiedział, to jest taki mecz pułapka. Nie możemy się wciągnąć w to, co Puszcza lubi grać, bo Puszcza uwielbia, jak jest piłka wysoko, jak trzeba walczyć o drugą piłkę, jak są sytuacje stykowe, jak są auty, faule. Bardzo często wymusza te faule na połowie przeciwnika, bo wie, że to jest ich silna broń, więc spodziewam się takiego meczu, który trzeba będzie na początek wejść w swój sposób grania. Nie wolno grać tak, jak Puszcza lubi i dopiero później zacząć kreować sytuację. Trener Puszczy Tomasz Tułacz przyznaje, że końcówka sezonu będzie dla jego drużyny bardzo ważna i nie ma już miejsca na pomyłki. Przed nami faza rozgrywek, bardzo ważna, bardzo ważny moment. Myślę, że decydujące spotkania, każde kolejne, a najważniejsze to najbliższe. Rywalem Lech Poznań, marka sama w sobie, bardzo groźny rywal, który walczy o swoje cele, my o swoje. Przypomnę, że Puszcza walczy o utrzymanie, a Lech o Mistrzostwo Polski. O 20:00 czeka nas hit tej kolejki, Raków Częstochowa zagra z Legią Warszawa. Jastrzębski Węgiel został pierwszym półfinalistą play-offu siatkarskie Mistrzostwo Polski. W drugim meczu ćwierćfinału pokonał 3-1 AZS Olsztyn i wygrał rywalizację do dwóch zwycięstw 2-0. O 17:30 rozpocznie się drugie dzisiejsze spotkanie. Warta Zawiercie zmierzy się ze Stalą Nysa. Gospodarze do awansu potrzebują dwóch wygranych setów. Jeszcze dobre wieści dotyczące naszych kolarek torowych. Polki zapewniły sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w sprincie drużynowym. Biało-czerwone w składzie Marlena Karwacka, Urszula Łoś i Nikola Sibak zajęły trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w Kanadzie. Przy okazji wygrały klasyfikację końcową całego cyklu. Porównując to do ostatnich kwalifikacji przed igrzyskami w Tokio, tam też nie było łatwo, teraz też nie było łatwo, ale jak widać, my w trudnych sytuacjach, w trudnych warunkach także potrafimy sobie poradzić i robi to na plus. Wiedziałyśmy przed przyjazdem do Kanady, że mamy bardzo duże szanse na kwalifikacje olimpijskie. Podsumowała Łoś. W męskiej kadrze na igrzyska pojedzie prawdopodobnie Mateusz Rudyk, który startuje w konkurencjach sprinterskich. W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, ale na północy pojawi się przelotny deszcz, a na Pomorzu także miejscami burze. W Kotlinach Bieszczadzkich temperatura spadnie do 4 stopni, poza tym od 9 do 13. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład lekki laptop HP do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1849 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. 66 tysięcy upustu po raz pierwszy, po raz drugi. Finalna wyprzedaż Hyundai. Skorzystaj z gigantycznych upustów na największe hity Hyundai. I 20 Kona oraz Tucson. Teraz w finalnej wyprzedażowej ofercie. Hyundai Ioniq 5 Dynamic z upustem ponad 50 tysięcy złotych w programie Mój Elektryk z kartą dużej rodziny. Cena z 30 dni przed obniżką 167 tysięcy złotych, a cena promocyjna od 142 tysięcy złotych. Hyundai. serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Ekspres ciśnieniowy Nivona Cafe Romatica. Dwie kawy mleczne za jednym dotknięciem. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2979. Teraz za 2599 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po 17 witamy w drugiej godzinie sobotniej popołudniowej audycji muzycznej w programie trzecim Polskiego Radia. Anna Regulska, Michał Kowalski i Kuba Ambrożewski przy mikrofonie i zespół Aztek Camera, który wprowadził nas radosnym rytmem, radosną melodią w tę drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Oblivious, tak nazywa się ten utwór, taki nosi tytuł. I pierwsza płyta tej szkockiej grupy to był rok 1983. Mam kilka takich albumów, które gdy przychodzi wiosna, gdy robi się ciepło, zielono, to są mi niezbędne. Wyciągam je i odświeżam i brzmią wtedy po prostu najlepiej. To jest jeden z nich, Highland Hard Rain, debiutancka płyta tejże formacji i jej lidera Rodiego Frame'a, który tutaj zaśpiewał, skomponował ten utwór, zagrał również wspaniale na tej klasycznej hiszpańskiej gitarze. To no nieproste wcale serpentynowe solo, mając lat ledwie 17, więc no swoisty wunderkind, który wspaniale się później rozwinął, chociaż w moim odczuciu ten szczyt jego talentu przypadł właśnie na tę pierwszą płytę Aztek Camera. Będziemy mieli kącik szkocki w związku z tym, że Aztek Camera właśnie z tego kraju pochodzą. Kilku kolejnych wykonawców również ze Szkocji się wywodzi i nawet ułoży nam się w to, myślę, całkiem niebanalną muzyczną historię. Lloyd Cole and the Commotions. Looking like a born again, living like a heretic, listening to Arthur Lee records, making all your friends feel so guilty about their cynicism. And the rest of their generation, not even the government, are gonna stop you now. But are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Pumped up full of vitamins, unaccountable of seriousness. You say you're so happy now, you can hardly stand or lean over on the bookcase. If you really want to get straight, read Norman Mailer or get a new tailor. Are you ready to be heartbroken? Are you ready to be heartbroken? Are you ready to bleed? What would it take, what would it take to wipe that smile off of your face? Are you ready to be, are you ready to bleed? To be heartbroken. Are you ready to bleed? Heartbroken. Well, you better get ready now, baby. Ready to bleed. Ready to bleed. Ready to bleed. Lloyd Cole i jego grupa The Commotions. Dokładnie 40 lat temu na debiutanckiej płycie tej grupy, płycie Rattlesnakes, obok takich wykonawców jak Aztek Camera, czyli ten zespół, który rozpoczął naszą drugą godzinę dzisiaj, czy na przykład Orange Juice, no pewna fala młodych szkockich wykonawców, nawet nazywana brzmieniem młodej Szkocji na początku lat 80. Oczywiście w kręgach muzyki niezależnej, ale fala dość wpływowa i tu zaczyna się nasza historia, bo tam, gdzie w ostatnim utworze debiutanckiej płyty Lloyd Cole pytał "Are you ready to be heartbroken?", no to musimy przewinąć o 22 lata do roku 2006 i to już jest kolejna fala szkockich artystów. Fala właśnie wychowana na muzyce lat 80., 90., takich grupach jak Lloyd Cole and the Commotions, zespół Camera, Obscura i ich album Let's Get Out of This Country, zaczynający się od swoistej odpowiedzi na to pytanie, na pytanie zadane przez Lloyda Cole'a w tym ostatnim utworze. A odpowiedź brzmi: Lloyd, I'm ready to be heartbroken. Lloyd, I'm Ready to be Heartbroken. Tak rozpoczynała się płyta zespołu Camera Obscura z 2006 roku, płyta Let's Get Out of This Country. Muzyka łączy pokolenia, można powiedzieć, to naprawdę łączy, bo to taki intertekstualny dialog muzyczny pomiędzy Lloydem Colem w roku 84 i Tracy Ann Campbell, wokalistką Camera Obscura w roku 2006, a Camera Obscura okazali się niezwykle dobrze wychowanymi, kulturalnymi ludźmi, którzy zanim ten utwór opublikowali, również na singlu, bo to w ogóle chyba jest ich największy przebój w całej karierze, to spytali Lloyda Cola, czy on nie ma nic przeciwko temu, żeby oni zrobili to, co zamierzają zrobić. No Lloyd Cole oczywiście stwierdził, że to jedna z najmilszych rzeczy, jakie przydarzyły mu się podczas całej muzycznej kariery i pobłogosławił ten utwór, pobłogosławił Camera Obscura. Co więcej, podobno jak ma dobry humor, to nawet wychodzi przy instrumentalnej wersji tego utworu wciąż na scenę, bo wciąż jest aktywnym twórcą, aktywnym muzykiem, koncertuje, nagrywa. Podobnie zresztą jak grupa Camera Obscura i tutaj docieramy do mety tej zawiłej bądź co bądź historii. A na mecie mamy nowy utwór tejże grupy, grupy Camera Obscura, bo 3 maja ukaże się ich kolejna płyta. Taka płyta z premierowym materiałem to będzie pierwsza od lat 11. Look to the East, Look to the West. Posłuchajmy, jak brzmi Camera Obscura w 2024 roku. Liberty Print. What an ugly thing. Liberty Print, kamera obskura z nowym singlem i Tracy Ann Campbell, której głos mimo upływu lat zupełnie się nie zmienia. Look to the East, Look to the West. To jest tytuł płyty zespołu Kamera Obskura, która ukaże się już 3 maja, a więc no, zostały nam jakieś 3 tygodnie do większego zestawu nowych piosenek zaimportowanych prosto ze Szkocji. A w poszukiwaniu muzyki nowej, muzyki świeżej, która jednak brzmi jak muzyka sprzed lat, sięgamy po nowy singiel grupy The Lemon Twigs. And I Love Her More to bracia Brian i Michael Diadario, grupa The Lemon Twigs, prosto z Nowego Jorku i prosto z roku 2024, z nadchodzącej płyty A Dream Is All We Know, chociaż szczerze mówiąc nie brzmiało to jak muzyka z roku 2024, o ile w ogóle można mówić o jakimś typowym brzmieniu muzyki rozrywkowej dzisiaj, ale to chyba temat na nieco inne rozważania. W każdym razie zaledwie rok po poprzednim albumie grupa The Lemon Twigs ma już gotowy kolejny materiał i kolejny materiał, w którym będzie eksplorować brzmienia muzyki lat 60., 70., zwykle takiej pokomplikowanej harmonicznie, rytmicznie, ale jednocześnie bardzo, ale to bardzo zaraźliwej i będącej na granicy hołdu i pastiszu, mam wrażenie. Ja przy tym utworze miałem przynajmniej 2 skojarzenia. Ciekawe, czy ktoś miał takie same. So hard to answer futures, riddle wind ahead of seeming so far behind. So hard to laugh a childlike, give a wind the tears start to torture my mind. So hard to shed the life of before, to let my soul automatically soar. Shut what if life's a revelation, if the mind speaks of only today? So real the pain of growing in soul, of climbing up to reality's goal. But I hit hard at the battle that's confronting me. Yes, I knock down all the roadblocks stumbling me, throw off all the shackles that are binding me down. Long promised road, trail starts at dawn, carries on to the season's ending. Long promised road, flows to the source, gentle force, never ending, never ending. So hard to lift the jeweled scepter when the weight turns a smile to a frown. So hard to drink of passion nectar when the taste of life's holding me down. So hard to plant the seed of reform, to set my sights on defeating the storm. So I hit hard at the battle that's confronting me. Yes, I knock down all the roadblocks stumbling me, throw off all the shackles that are binding me down. Zespół, który stanowił moje pierwsze skojarzenie przy odsłuchu granego wcześniej singla zespołu The Lemon Twigs. Oczywiście Beach Boys, Long Promise Road to album Surf's Up, początek lat 70., 1971 rok. Mniej więcej ten rok, w którym wizerunkowo i brzmieniowo jest usadowiona muzyka grupy The Lemon Twigs. No, taki okres w twórczości grupy Beach Boys, kiedy jej utwory zaczynają w wielu miejscach przypominać swego rodzaju mini symfonie popowe. I to jedna z nich. Ale co ciekawe, jest to pierwsza pełnowymiarowa, solowa kompozycja chyba najmniej znanego z braci Wilsonów, Carla Wilsona, który do tego gra tu na wszystkich instrumentach. Pozostali w nagraniu muzycy Beach Boys, czyli Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine i Bruce Johnston są tutaj tylko w chórkach. No a Carl Wilson miał zaledwie 25 lat. Natomiast Surf's Up było 17. studyjnym albumem Beach Boys. Niesamowite tempo i w tak młodym wieku już nagrywać swój 17. album, na którym komponuje się swoją pierwszą prawdziwą piosenkę i ona brzmi tak. Fenomen absolutnie bez porównania chyba w historii muzyki pop. No a drugie skojarzenie, aby po nie sięgnąć, musimy przefrunąć o dobre dwie dekady do przodu. I knew that when I saw that my life would soon move over from the fast lane. Gonna be the days of all my drinking and my carrying on. But when I settled down, the party king and crown, the sober memory hadn't faded. Dumb mistakes and all the grief it makes left nothing else to be debated. And if you say that you understand, then you're lying. But if you figure that I'm all right now, I can't deny it. Baby's coming back, baby's coming back, so I'm on my best behavior. On the way. a single time I bought her a buyer handgun. A buyer handgun. But they couldn't shoot away the bulls I bet you made on my own. And if I sound like a beaten man, well, I guess so. But on a way is the sweetest prize I can let go. Pamiętam jak przez mgłę ten czas końcówki lat 80., początku lat 90. i jeden z motywów popkulturowych tego, że wracają po raz pierwszy po dwóch dekadach te brzmienia, ten styl końcówki lat 60., początku lat 70. i to się materializuje w popkulturze. Ona po raz pierwszy zatacza ten swój 20-letni cykl odnawiania się i dowodem na to była właśnie między innymi taka muzyka. Muzyka takich grup jak Jellyfish, które na swój zupełnie nowy, świeży sposób, ale przetwarzały bardzo mocno brzmienia takich grup jak The Beatles, takich grup jak wczesne Queen chociażby, czy Beach Boys właśnie. Zespół, mam wrażenie, wciąż nieodkryty przez wielu fanów rocka, czy po prostu fanów dobrych piosenek, a miał ich na swoich ledwie dwóch płytach naprawdę, naprawdę sporo. To z pierwszej płyty Jellyfish, Belly Button, album z roku 1990 i niezwykle nośna singlowa piosenka Baby's Coming Back. My z roku 90 przefruwamy z powrotem do 2024, ale żeby to jeszcze bardziej skomplikować, to brzmieniowo zostaniemy, mam wrażenie, cały czas w latach 70. Zaglądamy na nowy album Holiday Sidewinder. Just let The Last Resort. Tak zaczyna się nowa płyta australijskiej wokalistki Holiday Sidewinder. Od utworu tytułowego, tak? On właśnie taki właśnie nosi tytuł i taki tytuł nosi cały materiał przygotowany przez tę pochodzącą z Sydney wokalistkę, kompozytorkę, producentkę, której pełne nazwisko jest niezwykle epickie. Holiday Sidewinder Carmen Sparks. To jest jej trzeci album. I jak sama Holiday Sidewinder pisze, ten nowy album to tropikalny koktajl z reggae, rocka, sofisti popu, jacht rocka, glamowo-metalowych gitar, rave'u i disco, a więc sądząc po tym opisie, powinna być to ta jedna płyta, którą w tym roku koniecznie trzeba zabrać ze sobą na wakacje, żeby nie zabierać dziesiątek innych. I rzeczywiście jest to płyta bardzo solidna, a nawet w wielu miejscach błyskotliwa. Jest to płyta, która bazuje na więcej niż dwóch, trzech przebojowych singlach. Materiał naprawdę równy i też zróżnicowany pod względem stylistycznym, o czym przekonam za moment w drugim utworze, który wybrałem do prezentacji. Powiedziałem o tych wakacjach, no to tutaj będziemy mieli pełną plażę i zadba o to nie tylko sama Holiday, ale również jedna z ikon muzyki pop lat 80., bo gościnnie pojawi się tutaj Kim Wilde. Ta sama Kim Wilde, która śpiewała w latach 80. takie hity jak You Came czy Kids in America, i ta sama, do której w Sopocie na scenie dołączyli dwaj bardzo zabawni panowie. Utwór nosi tytuł Cliffhanger. Thank you. Myślę, że na paru wakacyjnych playlistach będzie to tak zwany letniak Cliffhanger. Holiday Sidewinder, a gościnnie w tym utworze wsparła ją przynajmniej o pokolenie starsza Kim Wild. Utwór pochodzi z albumu The Last Resort, wydanego dosłownie 3 tygodnie temu, bo w marcu, ale to znowuż jest taka płyta, która mam wrażenie zostanie ze mną jeszcze przez kilka tygodni, przynajmniej dopóki będzie się robiło coraz cieplej. Zostało nam 7 minut do godziny 18, a do godziny 18 zagra nam jeszcze raz pochodząca również z Australii Izabella Manfredi, a my słyszymy się w 3 godzinie audycji po godzinie 18. Some nights I get what I want from you. Some nights I look back, wonder if maybe I wasted a life in a hole when you scream that call. When I'm on the phone, wonder who that's from. But some nights that's not what you're like. I love to watch you on the stage, and when you push your head back like that, I bet she's all the same. And when you smile at us like you're saying, actually we're better apart. And I want to tune the shit out, but I can't stop, I can't stop, I can't stop. Jealousy. Co wydarzyło się w kaszubskiej wsi Piękne Pole podczas pewnej wyprawy z wujem Henrykiem? Walka kogutów. Na scenie teatralnej Trójki słuchowisko na podstawie opowiadania Pawła Hille. W miejscu, gdzie powinna znajdować się drewniana stodoła, w której walczyły zimą koguty, rosła tylko... Ujku! Dawno zdziczała jabłoń. Może to było jednak gdzie indziej? W roli wuja Henryka wystąpił Piotr Cyrwus. Mój chłopcze, nie uwierzysz, ale byłem tu już kilkanaście razy i dokładnie przebadałem całą tę